laboratory, I presume. Like a passenger on. In my laboratory, I produce like a passenger on. In my laboratory, I produce like a passenger on. In my laboratory, I produce like a passenger on. טיסה טרנס-אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. קאי סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו? סט מיוחד של אליס ון גול. I'm gonna go to the bathroom. ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן לי מישהו אחר. רגע, איזה סרט רע. psychedelic melodies and the hardcore drum bass. You love to dance to this shit, you love it, and you wanna dance to it. And it feels good, so just do it. שצריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. We'll be right back. סלמה בכל שבת בחצות 99 אסקייפ ועכשיו סט מיוחד של אליס ונגול כוס ועוד כוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל את המפתח של האוטו תן למישהו אחר. טרנס און אייר עם גייס סלמה. סלמה. הבנתי אותך. טרנס און אייר עם גייס סלמה, 99 סלמה. ועכשיו, סט מיוחד של אליס מנגול. אטלנטית ממויה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גייס סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו סט מיוחד של אליס מנגול. הפנאמי שלך עוד רגע מעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. ותן לחברה שלך לנהוג.